ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องอยู่เหนือสังสารวัฏด้วยพุทธวิธีโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่16มกราคม2548ที่อุทยานพระนารายณ์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ชีวิตก็วนเวียนไปแล้วๆเล่าๆนะเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็กลางวันเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ค่ำแล้วก็เป็นกลางคืนหมุนเวียนไปอยู่แล้วๆเล่าๆโลกก็หมุนไปทุกชีวิตทุกอย่างก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปตามวาระเวลามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์แท้ๆจริงๆเลยเราจะพูดหรือไม่พูดมันก็เป็นสาระสัจจะของมันอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอากาศมันก็จะเคลื่อนย้ายมันก็จะเลื่อนไปแล้วมันก็จะแปรตัวไม่เที่ยงสิ่งที่ยังมีความเกิดอยู่ไม่มีอะไรเที่ยงมันมีทั้งสภาพที่พัฒนาตัวขึ้นไปแล้วก็มีทั้งสภาพที่มันเสื่อมไปมันจะมีอยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเราจะไปนับเอาที่เสื่อมไปแล้วก็ค่อยไปเกิดขึ้นอีกเราจะนับจากจะเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปมันก็เริ่มต้นที่สองทางเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่นี่ก็เป็นการตั้งอยู่อย่างไม่เที่ยงคือมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นอย่างเดิมนะไม่เป็นอย่างเดิมทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยของดินน้ำลมไฟอากาศอะไรมันก็เกิดจากเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านี้จะมีเชิงฟิสิกส์ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มันจะเกิดจากสิ่งที่มันผสมประสานกันสังเคราะห์กันอยู่ในมหาจักรวาล นี้ก็เท่านั้นเองนะเพราะถ้าเราสามารถที่จะมาเรียนรู้ความจริงแล้วก็พยายามพิจารณาเห็นความจริงให้ได้ว่าเราจะไปยึดมั่นถือมั่นเลยอย่างนั้นอย่างนี้เมื่ออุตุคือพลังงานในระดับของมันเกิดจากดินน้ำลมไฟอากาศนะสังเคราะห์กันเข้าปฏิสังเคราะห์กันเข้ามันก็จะเกิดเป็นพลังงานทีนี้ในพลังงานนั้นมีเชิงฟิสิกส์มีเชิงความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่มีกันอยู่เป็นธรรมดาธรรมชาติมันก็จะเกิดไปจะมีรุนแรงอย่างโน้นอย่างนี้มีภาวะเกิดพลังงานที่เรียกได้ว่าความร้อนก็ตามแสงก็ตามเสียงก็ตามแม่เหล็กก็ตามไฟฟ้าก็ตามอะไรพวกนี้มันก็เกิดของมันไปจะมากจะน้อยมันก็เกิด